Jeden dźwiga choinę, drugi niesie narty. Baciak mam podarty, ale mnie to kołowała, bo on był z przydziała. Kozak rozwiskałem w chlebie baria, bucha ciepło jest przynajmniej w sytuacji skrajnej. Może se przykucnę albo młotem mocne w krawężnik. Baciak fajnie pęka, czego babcia stękasz? Co? Za głośno działa, mnie to kołowała. Choć ulica mała, ludzi jest jak w wetrze. Patrzę, idzie ziomek jastrząb w ciepłym swetrze. Ile ma nie tego, myślę go zatrzymam, bo problemy wiesz. Ja trochę robię, mówię, wiesz, ale potem może jakiś wypad, ciepła sauna, szybki tenis. A on na to bardzo chętnie specu leczy dzisiaj, bo mnie boli penis. Zaraziłem się! Zaraziłem się! Zaraziłem się! Zaraziłem się! Myślę głupio, wyszło, lecz nie wnikam. Jego sprawa znam, ja strzępia, nie od dzisiaj była pewnie spec zabawa. Zintegrować to on umie się, jak mało kto. Kminisz to. Nie, tym razem to nie tak miało być. Ja już chciałem spoko żyć ją. Poznałem pannę i się zakochałem. Rzeczy serio traktowałem, wiesz, zmienić się chciałem. Koszulę włożyłem i zęby umyłem. Ojca kolońską wodą skronie zrosiłem. Kwiaty kupiłem, tanie trochę racja. W planie jednak były jeszcze tańce i kolacja. Potem rewelacja, wieczór jak z obrazka. Wymiana oddechu, stroboskopik trzaska. Na bazie jeszcze browar, nogą światło gaszę. I tak proszę ciebie. Zaraziłem się! Zaraziłem się! Zaraziłem się! Zaraziłem się! Zaraziłem się! Zaraziłem się! Zaraziłem się! Zaraziłem się! Zaraziłem się! Zaraziłem się! Zaraziłem się!